كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ديك مرمخكم سوى زاحتون بيانكو البتا يوا خبر صفات دا غدا دا دا إياك نعبد دا مانا دا سيالا مشتات عبادتكو او د ایا کنستعين دا معنا د سیمر لتاس خ معاونت وا ایا کنعبد مجتالر عبادت کو د عبادت لغوی معنا د یو چا د تعظیم په وجه د هغه په حضور کې کما لعجزی ښکار کول دا عبادت معنا د یو چا د تعظیم او د لویی په وجه باندې د هغه په مخ کې چې ته کمال عاجزي ښکاره کې دا ته وایي عبادت. کمال عاجزي چې په انسان کې راځي دوې خبرې غواړي. یوه خبره دا غواړي چې انسان بې تمامیه ځان هغه چا ته تسلیم کړي چې دی د هغه د تعظیم په رابطه عجز ښکاره کوي، تسلیمېدل. اغا لکه مثلا لمونز ډیر بهترین مثال ده. په لمانځه کې د یو مؤمن مسلمان ټول اندامونه مصروف وي په یو کار باندې، که پښې وي، که لاسونه وي، که سترګې وي، که غوږونه وي، که ذهن وي، که زړه وي. حتی په دې بدن کې د انسان جوړښت الله جل جلاله د خپل حکمت پر مقتضا داسې کړی ده. دا انسان په بدن کې 360 پیوسته دي، لکه په دا ګوته کې دا پیوسته دا په دا بله کې دا پیوستونه چې وګوري د انسان په ټول بدن کې 360 داسې پیوستونه دي چې هغه د انسان بدن کې هلته مطلب حرکات و سکنات یعنی جوړیږي، ناستې ولاړې تګ و ده. او دا 360 بنده د انسان چې الله جل جلاله انسان داسې جوړ کړی ده چې دا 360 بنده یې د ده په بدن کې پیدا کړي دي. دا هر بند ځان ته د الله جل جلاله یو عظیم نعمت تر داسې اندازې پورې نعمت ده. یو سړی داسې ده د یو عذر په وجه یا د پترت په تقاضا د پښې دغه لوی ادومو دا کوچنی ادوم دا داسې نه رهبري، دا یو پیوستې کار نه کوي. دا سړی ډېر مصارف کوي پر ځان باندې چې واسې ورسېږي، لرې لرې ملکو ته ځي، هندوستان ته ځي، امریکا ته ځي، جرمني ته ځي چې دغه پیوست دا خپل کار ورکړي. داسې د انسان ګوته ده، د یو چا ګوته داسې چې دا د یو عذر په وجه جوړه شوي. دا سړی چې واس ورسېږي دا علاج کوي، دا مصارف پر کوي، دا پر ځان دردونه تېروي چې څو دا بندونه یې کار ورکړي. دا د یوې ګوتې. نو له دې څخه دا معلومیږي چې د انسان دا 360 بنده هر یو د انسان دپاره عظیم نعمت او د دغه نعمت شکر نبی علیه صلات و سلام وای حدیث کی راضی هر عورت سی پری مومن مسلمان سهار سپیدی چیوی د د دغه درې سوه شپېته بنده چې الله احسان پر ده کړی د دی بې تماشا مته ماخستنه پر کار اچوي له داره په یواسطه کار اخیستل کېږي دا د الله له خوا نعمتونه دي پر ده یې شکر واجب ده دا په یو درس کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ورته وایي نو یو صحابي سوال کوي چې د الله پیغمبره دا دونه شکرونه کله موږ ادا کولی شي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې یو مؤمن مسلمان اودس وکړي او دوه رکاته نفل د الله جل جلاله د رضا دپاره وکړي دغه درې سوه شپېته چې کوم احسانات وو د الله له خوا د دغه شکر ادا سو ځکه له دې وجې لمونځ یو داسې عبادت ته دا درې سوه شپېته بنده ټول کې کاریږي یو پکښې ماتل نه پاتېږي نو لمونځ داسې عبادت ده د الله جل جلاله چې انسان ځان بالکلیه تسلیم کوي الله ته د الله د حکم مطابق به دی حرکات و سکنات کوي په خپل طبیعت بې نه کوي حتی تر دغې اندازې مسله ده سړي لاس دلته نیولي دغه ځایه کا وکړه نو باید نه یې وګرئ تر ډېرو پورې به پر ځان بوج راولي چې دا ځای نه وګرئ ځکه ستا لاس دلته یو مخصوص وازه لري چې دالته بېږدې او دویمه مسله دا ده چې انسان الله جل جلاله جوړ کړی ده یو خو په خپل ذات کې انسان یو شریف مخلوق ده الله جل جلاله قرآن کریم کې فیصله کړې ده په خپله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الا وای موږ انسان په هغه بهترین جوړښت کې جوړ کړی ده او داسې معنوي اعزاز هم الله جل جلاله انسان ته بخښلی ده انسان په کائناتو کې مسلط مخلوق ده وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة محققين دا مفسرين دا وايت مراد لخليفة مطلق إنسان دا. إنسان على داسي ومسألة قدرت پر دغا باندي پيدا کري دا پر كائناتو باندي في إنسان پكشي زان واقدار ويني زان واقدار بولي دام دا على الأخوة إحسان دا. كسرائي فكر وكي وي دير زورور مخلوق دا. الله جل جلاله زبردست طاقت ورکړی ده بیا داسې وسیله ورسره د تیرش ګران سړي چې اوردی کې سړی ختموي لیکن دغه غویای د یو کوچنی الکې په سر کې په داشکرو کې پړی ورواچوي دا د ده پر وسله قبضه وکړي کرار یې راکش کې دی بغاوت نه کوي چې ته چیرې بیا یې دورې درسره ځي بیا چې هلته په نري پولي وتړې چې دا غویای زور کې دا پړی پرې کولی شی مګر نه یې پرې کوي وژی تژی دلته خاموشه ولاړي وره دا د الله شان ده انسان ته الله داسې یو قدر ورکړی ده او دغه انسان بیا په ټولو اندامو کې مخ د انسان هغه شریف جز ده ځکه مخ کې د الله د الوهیت مظهر سته سترګې دي یو عجیب غوندې مخلوق ده سړي بېخي ذهن ته نه رسېږي چې دا سترګو څنګه جوړښت ده په مخ کې پزه د کار ورکوي خوله د غاښونه دي نور داسې او هغه زینت د انسان چې د هغه ټول په مخ کې ده چې هر څوشه بدن ایسي مخ کې دی سره خړي سره سپیري خلک وایي دا خوسې شی ده دغه مخ چې ته داسې عجز ښکاره کې چې دغه مخ الله ته پر خاوره باندې کښېږدي او په خاوره یې سپیره کړي دغه اقرب د طاعاتو ده ځکه حدیث کې راځي انسان په هغه اقرب د اوقاتو کې الله ته په وخته سجدې کې ده ځکه تا مخ پر مځکه ورته کښېښوی اظهار د کمالي عجز دی وکی نور تر دغه بالا زیاتي د عجز تصویر نه کېږي زیاتي نو څه وکي نو په دغه دوو خبرو کې عبادت خلاصه کېږي چې یو تسلیم د ځان ده او یو دغه اظهار ده د ځان د تسلیم بیا نو دغه یو مظهر ده چې اشرف د اعضاو د انسان دا یې پر خاوره باندې کښېښوی پر مځکه یې کښېښوی د الله د خوشحالۍ دپاره دغه د عبادت نوم ده ایاک نعبدو خاص تا لره موږ عبادت کوو دا چې موږ دا خپل مخ پر مځکه باندې ږدو دا هیچا ته نه ږدو چې اوس یو سړی راته ووایي یو خو هغه بې وجدانه انسانان دي هغه نه در ښیم چې اوس یو سړی یو وجدان والا انسان ته ووایي چې سل لکه روپۍ به درکړم یار دا زما پښو کې سجده وکوه کاکا چې دا ټوله دنیا راکوي نه یو دا بی وجدان خلق آغا خونو بی علای دا مسئله دا لاغوز که خپل انسانی وجدان ختم سوید. دویم مسئله پا ایا کنابودو که دا دا امام ابی منصور ماتوریدی رحمت الله علیه دا پا قایدو که دا احناف امام دا دا اهل سنت والجماعت متاخرین سی کم علما دی سی اغود وضاحت دا قایدو کرید. اغد وکسان دی یو امام ابی منصور ماتوریدی رحمت الله علیه دا زمش دا احناف امام دا پا قایدو کی. او یو امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه دغه بیا اکثر د شوافی او علماو بیا دغه اتباع کړید. خو دا دواړه په اهل سنت والجماعت کې داخل دي. د دې تر مابین داسې اصولي اختلاف نشته چې یو عالم یا د یو عالم ډله پر بل باندې رد وکړي. اختلاف سته خو هغه فرعي ده، او دغه اختلاف فرعي سي په مخه پسې واخي واخي رجعه و یو لفظي نزاته، یعنی یو لفظي اختلاف ته راځي. دا مې په مختصر انداز له دې وجې درته وویل چې هغه خپل موږ د اهل سنت والجماعت چې هغه کوم زموږ مقتدایان دي په فقه کې خوا د موږ پیژنو چې د ائمه اربعه د مذاهبو دي مشهور دي، په عقایدو کې دا دوه نفر دي. دغه امام ابي منصور ماتوریدی رحمت الله علیه چې دا زموږ د عقایدو امام دی، دا یو تفسیر لري د تاویلات اهل سنت په نامه باندې. نو دا ډیر معتمد تفسیر ده او ډیر قوي تفسیر ده. دې تفسیر کې دا هغه خپل په مسلکي لحاظ اگر کدی د ټولو علومو عالم او خوشورت ډیر په عقایدو کې، نو د عقایدو پر رابطه باندې هم دی خپل وضاحت کوي. امام ابي منصور ماتوریدی رحمت الله علیه په دغه اياک نعبدو په تفسیر کې داسې وایي، هغه وایي چې اياک نعبدو راجعه کړی ده و قول د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تا قول یم نقل کړی ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه وایي چې په قرآن کریم کې چې چیرې لفظ د عبادت راغلی ده هغه په معنا د توحید هر ځای کې راغلی ده. نو ده دا خبره نقل کړې ده، بیا یې ویل چې دغه اياک نعبد همدام په معنا د توحید. خو دلته البته دا معنا دوه رقمه کېږي. اياک خاص تعالی نعبد موږ عبادت کوو، یو معنا یې دا ده که محض توحید ځینې واخلي، یعنی نوحدک ولا نشرک بک غیرک، موږ تا واحد بولو له تا ما سوا بل څوک ستا په الوهیت نه درګړو، دا یې معنا ده. نو خالي توحید ځینې واخیستل سي، او که مراد هغه بله معنا سي چې عبادات و طاعت ټول کې راسي، نو الته هم دی وای راجعه و توحید ته ده. یعنی اياک خاص تالره نعبد موږ عبادت کوو، موږ عبادت خاص تالره په دې وجه کوو چې ته په کمالاتو کې یو یې. نو دا عبادت چې موږ تا ته کوو ستا د کمالاتو په مقتضا باندې. دا صرف دونه مسله سوه چې دغه عبادت زمر د هغه عقیدوي توحید مظهر ده چې هغه په ښکاره شو. نو اصل بیرته دلته توحید سی، عبادات یې اثر یې مرتب سی د دې دپاره چې اظهار دغه توحید راشي. دا دواړې معناوې کړې دي. او اياک نستعینو اياک خاص له تاسخه نستعینو، موږ ته لبده معاونت کوو. نستعینو استعانه یستعینو سینیه د پاره د طلب ده، یعنی نطلب منک المعونه. نو د معونت کولو معنا موږ په پښتو په یو ساده لهجه باندې دا وایو چې یعنی موږ کومک واغو چې ته په دې کار کې له موږ سره داسې یو کومک وکړې چې دا کار موږ سرته ورسو. نو دلته مراد له هغه کومک څخه توفیق ده چې ته توفیق د طاعت وراکې. اياک نستعینو یعنی له تاسه موږ توفیق د طاعت وغواړو چې موږ پر طاعتو باندې قادر سو، ځکه قدرت د طاعتو خو الله جل جلاله موږ ته بخښي. بیا له هغه وروسته زموږ پر لاس باندې چې هغه څه ظاهریږي نو هغه زموږ صرف کسب بلل کیږي. نو دلته یو سوال امام ابي منصور ماتوریدی رحمت الله علیهم کړی ده، ښه تفصیلي کې کړی ده، نور اهلي تفسیر هم دا خبره کوي چې دلته د ذوق تقاضا دا وه چې اياک نستعین له مخه وایي اياک نعبدو ورسته وایي. ځکه د ایاک نعبدو خدا معنا د سیمج عبادت کو نو عبادت خو به توفیق نه کیږي نو اول وار مقدمه و غواړ چې توفیق ده ورسته د عبادت خبره وک خبر وک ایاک نستعين لتاس خمر ما ونت دغه غواړو توفیق د طاعت غواړو و ایاک نعبدو بیان تا ته عبادت کوالی به لاغه خو نس کوله نو په کار دا وسیلاتور تر لاوش چې وای نو دا ولی داسې ویل سوی دي د دې لپاره درې جواب دي. یو جواب دا ده چې ایاک نعبدو موږ تا ته عبادت کوو دا دلته مقصود ده، او ایاک نستعینو له تا توفیق غواړو دا وسیله ده، د دې مقصود دپاره وسیله ده چې دغه مقصود خو اصلي عبادت ده، خو چونکې هغه بې توفیق نه کېدی نو موږ مجبور سو له الله سم توفیق وغوښتی. نو دا یوه مسله ده، هر ځای اگر که په ترتیب کې مقصود ورسته ده خو د رتبې په لحاظ د مقصودیت په لحاظ ذهن کې مقدم راځي. نو نعبدو دلته مقدم سی له دغې وجې چې اظهار د مقصودیت وسي چې مقصود اصلي عبادت دا تقدیم کې په لمخوالي کې خامخا یو وجې پیدا کیږي. نو دلته به ته تصویر کوې که دغې خبرې ته به ورسېږي چې دا تقدیم یې له دا وجې راغلی ده، اګر که دی مرتب ده پر توفیق باندې تقدیم یې د مقصودیت له وجې راغلی د مقصود د راکار ده. یو جواب داد. دویم جواب داد چې دلته مراد له معاونته داسې معنا ده چې هغه مرتبه پر عبادت. نو دا ترتیب پیتری ده صحیح. ایاک نعبدو خاص تا لره عبادت کوو، چې کله م عبادت تا لره وکی ایاک نستعینو بیا له تا موږ معاونت غواړو د ساتلو د دغه عبادت. دا عبادت د کولو وروسته ساتل غواړي ستا آخرت ته یې ورسئ. د قرآن تسری ده غالباً سوره نسا کې به دا ټکې د آیات راځي، من جاء بحسنة فله عشر امثالها. هلته مفسرین وایي وای جاءه یې ووایو، که چا راتګ وکی په نیکي سره، دا یې نه دي ویلي چې من عمل حسنة، یعنی که خو یې وکړه خو ته قیامت به رارسوي، که ته قیامت نه راورسوله زیاتي ولاړه شه یې نسته. کله کله نیکي وکیې، نیکي خو ذخیره ده، تا چې هر وخت نیکي وکړه په خپله ذخیره کې جمع سو. دغه ذخیرې ته داسې زبردسته چالاکه غل ولاړ ده چې ته به خبر نه یې چې ورسي ازای به خالي ولاړې، هېڅ شی به نه وي، کول پې پر یوه یې کیلي پې پر بله یې شی به نه وي، داسې یو چالاک غل د شیطان. یاري خو دې دغه ته نه پرېږدي چې ته طاعت کوې، خیر خو هغه دې په یو چم ځینې وکړي. بیا نو دی اول وار دغه کوشش کوي چې دغه ستا طاعت بیخي په کفر باطل کړي، اول کوشش دا کوي، ځکه ارتداد چې د یو مؤمن مسلمان په زندگی کې راسي، یعنی شل کاله پنځه ویشت کاله دیرش کاله یې عبادت کړی، بل ورځ د کفر عمل وکړي یا د کفر یو کلمه ووایي کافر شي، ورستی بیرته دستی کلمه وویل مؤمن سو، مگر هغه د شلو دیرسو کلو عمل چې کړي دي هغه ختم سو، هغه بیا د ده په عملنامه کې نسته، علامه یې پرې مینځلس اوس به بیا ډکوي. حتی د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مذهب دا ده، هغه وایي که سړي دا فرضي حج وکی بیا ارتداد پر وارد سی، مرتد سی یعنی کافر سی، بیا بیرته ایمان راوړ، هغه حج له مابینه تللی ده، بیا چې غني سي بل حج پر پارست په هغه حج باندې له فرضیات نه خلاصېږي، هغه ولاړ د دنیا په رابطه هم ولاړی، د آخرت په رابطه هم ولاړی. نو شیطان اول کوشش کوي په سړي باندې کفر کوي. کفر په سړي څنګه کوي؟ دا د کفر عجبې ډېرې طریقې دي. ملا علی قاری رحمت الله علیه په شرح د فقه الاکبر کې لیکلي دي، په دې آخري صفحه د فقه الاکبر د شرح کې یوه مسله راوړې ده، وایي دی وایي وایي خلق مسخري کوي که شي کوي خدا خلق خبره کوي، وایي ملا صاحب چې خیرات وکي وایي ملائکه په اسمان کې ډول وي، وایي ملا صاحب خیرات وایي چا دا ملک ولیدی ډول په غاړه وول دا څه کوي ول دا چې ملا صاحب خیرات وکي ول څو واره دې ولیدی ول یو لرګی مې ورچولی. هغه وایي دا د کفر کلمه ده، په دغه باندې سړی کافر کیږي. دغه خبره چې سړی یو خو موږ دا د نقل په وجه وکړه چې موږ یې بیا ردوو، دا خبره په یو داسې طریقې که دې وکړه، اوس بعضې خلک په ډېره لاپروایي باندې یاره ملا صاحب ته یې کوم خیرات نه کوئ نو په داسې ملایکه اتالا بنده لاړې کور دې سپېره سی. په کوپر په ارتداد سره دا نکام له مابینه ځي، نکاح چې له مابینه ولاړه سي بېرته سي دا ایمان را وګرځي، تجدید د نکاح نه وسي، بیا یې دغه اولادونه د هغو اخلاق نه سمیږي، هغه بلاوي ټول کلی ځینې په عذاب وي. دی خو د دغه سړي زامن خو د ده و د دې تر مابینه نور هغه رابطه وشکې داسې شریعت جواز ورکړی. ګوره دا څونه غټ خطرونه دي دواړه، او دا په یو معمولي خبرې یو ځای خلک خندیې، نو دا دي ملایان دا دي ملایان دا دي چې اوس ګوره حقیقت ته سړی چورت ووي، سړی ځان پوه کړي. حقیقت دا ده یو خو دا داسې دغه یو چا سپین کالي اغوستي زیاتې لو لمن یې اوږده هغه نه ښیم. عالم یو څو خبرې غواړي. ګوره اول دا زده کوي تره چا سر مه لاندې کوي. عالم کې یو شرط دا ده، عالم به د قرآن په ذوق پوهېږي. و ډېر خلک دی وایي ملایان ترجمې کوي، هلکه ترجمه څنګه امیانو خلکو ته، هلکه خو قرآن راغلی امیانو ته. صدیق اکبر له کومې مدرسې فارغ اوسید؟ نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن درس ورکوي. حضرت عمر له کومې مدرسې فارغ؟ قرآن خو راغلی امیانو ته. و دا زما په خبره خلک پوهېږي، ټول پوهېږي. ان چې قرآن په صحیح انداز ورته ووایه داسې په تا کې قابلیت نشته، نو دا خو بیا ته نه پوهې. ته قرآن په صحیح انداز ورته ووایه ټول خلک به پوهېږي قرآن راغلی امیانو ته. نو دلته ګوره په عالم کې یو څه خبرې شته. یو دا ده چې د قرآن په ذوق به پوهېږي چې قرآن څه وایي، هغه ډول به خلکو ته رسولی شي. د احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذوق به پوهېږي چې کوم د احادیثو تعلیمات دي، هغه به کولی شي. دا یې دوم شرط. درېیم شرط یې دا ده چې په کوم مذهب کې دننه دی وي، د هغه فقاهت په حقیقت به پوهېږي چې فقاهت څه ته وایي. په یوه فقه کې تعارض و تناقض نشته، چې سړی په حقیقت باندې پوه شي مسایل ټول یو رقم دي. او چې ورشي یو ملا صاحب یو رقم درلیکي، بل ملا صاحب بل رقم درلیکي، سړی لیونی کي، دا په حقایق پوه نه وي. او درېیمه مسله دا ده، د عالم دپاره دا حتمي ده په دې موجوده جهاني پاره زمانه کې چې دی په هغه جهاني سیاست به پوهېږي چې دنیا نن پر کوم مخ روانه ده. په خپله د ده عالم چې دا ما در یاد کوي، دا ابي منصور ماتوریدي رحمت الله علیه، د دې پر هغه سیاسي پوه باندې، پر سیاسي ذهانت باندې علیحده بحثونه شوي دي. په دغه تفسیر کې یو مقدمه د هغه ډېر اوږد بحث پر کړی دی. هر عالم په خپل وخت کې د خپل وخت د دنیا نقشه باید ورمعلومه وي چې دنیا نن پر کومه مخه روانه ده. دا د عالم د پاره څلورم شی دی. پنځم شی د عالم د پاره دا ده، د خپل ماحول په طبیعت به پوهېږي چې خلکو کې خرابي کمه ده، خلک زه کومې خواته راجلب کړم، داسې څه نورې خبرې هم شته. نو چې عالم دغه مقام ته ورسېږي، دغه عالم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صادقه پیشنګویي، دا د پیغمبر وارث ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي العلماء ورثه الانبیاء، بلکې د یوازې نبی علیه السلام نه، ګوره د ټولو انبیاو وارث یې عالم بللی دی. اوس نو په وارث کې الله جل جلاله هغه خصلت پیدا کوي، ځکه دا خو معنوي وراثت چې په موروث کې وي، موروث نبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام په بخاری شریف کې په دومه صفحه په پای کې دا حدیث راځي، نبی علیه الصلاة والسلام چې و اجود الناس، په ټولو خلکو کې سخي طبیعت نبی علیه السلام، په ټولو. تر نبی علیه السلام سخي طبیعت بل سړی نه درلود. یو نوی څادر چا ورکړی و، هغه یې لنګ و، بل یې چندان وم نه، مسجد ته راووت چا ورو دا څه څادر دسې لنګ کړی دولو ول دا ماته راکه دول سید کور ته ننوت، یو بل زوړ څادر یې لنګ کړی، هغه نوی سره ونګښته هغه خلکو ول، ولې دې دا کار وکړی؟ د الله بنده ته ته پیغمبر علیه السلام معلوم ده چې چاته جواب نه ورکوي. ده ول دغه د نبی علیه الصلاة والسلام له بدن سره تماس راغلی و، زما زړه غوښتو چې دا زما کفن شي، هغه یې بیا کفن هم سو. او نبی علیه الصلاة والسلام به بیا په روزه کې بې جود ډېر زیاتېدی. روزه کې به احادیث کې راځي وایي دی به اجود و من الریح المرسلة، دغه را الوتی باد په طبیعت کې دونه جود نسته لکه د نبی علیه السلام. باد داسې ده دا باد چې راوالویزي، باد نه له دیواله ځان چپوي چې دا دیوال ته زه نه پرورځم، نه له مرداریم ځکې ځان چپوي، نه له ازغو ځان چپوي، نه له غره ځان چپوي. ګوره باد پر ټوله پر هر قسم ځکه یو رقم را روان، پر باغم یو رقم تیریږي، پر خاورم یو رقم تیریږي. نبی علیه السلام داسې جود درلودی دا ټول انسانان ورته یو رقم و دی نو اوسې دا مې خپل د هغه زموږ خلک دا اوس څه دي بخیل خو ملا صاحب بولي د زکات پوښتنه شپږ واره ملا صاحب ورور ته به څنګه یې زکات دا د ده په فرضي زکات کې حال ملا صاحب ته وایه ورور ته به څنګه چې اوس داسې یو طریقه دی پیدا کړي چې دغه زکات دا د خپل مال څلوېښتمه دا په خپل کور کې دی مصرف کړي د ده په خپله دغه حال ده نو دا خبره له دغې وجې هم سخته ناروا ده چې ملا صاحب دې پیدا کړي یو خو که دغه چرچي سړی تا لیدلی و تا د ملا صاحب خیال پر راغلی و هغه بلا و نو هغه به خود بخیلي هغه زه نسم ویلی که ملا صاحب دې پیدا کوي په ملا صاحب کې بیا بخل بالکل نسته ځکه دا د الله د پیغمبر وارث ده او دا هغه خطر ده چې شیطان دغه زموږ سرمایه په دغه ټکې باندې بربادوي خلق به کارونه هم کوي د الله د رضا دپاره به روزه هم نیولي ماښام به تراوی هم کوي روزه چې ختمه سي بیا د اختر بانډارونه وي په اختر کې شیطان دا خبر پوه کړي ځینې ختمه ملا علي کاري خو په دې کې مستقل باب یې شی ده دا خبرې یې کړې ده وایي که یو سړی داسې اوسي دلته پر یو چوکۍ باندې کښېنستی نو یې وویل چې زه د پلاني ملا صاحب نصیحت درته کوم پخوا به موږ پیښې بللې اوس یې ښه نوم پرېښی د تمثیل یې بولي نوم یې وراړولی ده کنې هغه پیښې دي تمثیل نه ده دا تمثیل یې کاوه نو هغه وایي په دغه تمثیل کې یو قسم اهانت ده په ده باندې دغه چې دا په کوم په چوکۍ ناسته دا سړی هم کافر شو او دا څونه چې ورته ناست دي دا هم کافران دا ملا علي کاري لیکلي دي موږ نه دي کلي دا د یولسم قرن مجدد د ملا علي کاري نو مقصد مې دا ده اول وار خو چې ته عبادت وکړې شیطان دغه کوشش کوي چې دا میله په در وکړي نو ته وایه اياک نستعین یا الله له تا معاونت د ساتنې غواړم و اياک نستعین على حفظ هذه العبادت موږ معاونت غواړو له تا له دغه زوی مړي څخه خو چې الله ته نارې نه کړي په یوه طریقه سړی نه خلاصېږي ته موږ ته دونه توان راکړې په خبرم پوه کړې چې دا خپله سرمایه ته رضا یې ورسو کې دا وس نه در ورسېدی د شیطان بیا نو شیطان کوشش کوي ریا وسمعت ولا خدای دې پریا کې نه راولي د شپې را پورته سوم بیا هاو بیا داو شوربتې مې ولګوله بیا داسې و داسې و کور والا مې مراوي شکرمان نن شاش پاته نه پلونه وک تک چې مونږ په در کې ریا خوم نبی علی صلوات سلام وای شرکی خپی ده ولی خدای خلق د پاره د شپې را پورته سوی سر خلق خبر داسې د سماعت مسله ده داسې کله کله کدی تم واسنه ورسېږي بیا دغه شیطان را ولاړیږي په تا باندې د خلکو حقوق پایمال کوي یو له حقوقو د خلکو دا غیبت غیبت څه ده غیبت په یو چا کې کوي پلانی داسې داسې داسې داسې خلک یې بیخي په داسې یو طریقې سره ده خلک نه و موږ خپل عالم دي وساتي خو دغسې یو امتحان ده الله جل جلاله د غیبت په شان کې وایي چې وایي ته دا خوښیې چې ته د یو مړه ورور غوښې وخوري آیا زین خوشوم نو دغه غیبت ته مړه ورور غوښې خورک ولی دی مړ ولی ده دی خو ژوندی ده مړی یو داسې څوک ده مړی یو داسې څوک ده چې له ځانه دفاع نشي کولی نو دغه سړی غیبت خو د هغه چا خبر ده چې دی په دا مجلس کې نست نو چې دی چې نسته دی خو لکه مړ دی ده نو خو دی له ځانه دفاع نشي کولی کنې که دی دلی وای خو پر در غورځېدی نو په دا وجه مړ ورته ویل شوي دي او دا یې د غوښو خوراک ولی ده دا له دې وجه ده چې نبی علیه الصلات وسلام په آخري خطبه کې دا خبر کړی ده چې د یو چا وینې تول او د یو چا پر عزت باندې داغ لګول دا نبی علیه السلام برابر سره بلیږي دا خو د دې پر عزت داغ ولګاو دا داسې ده لکه چې د حلال کوي په غوښو کې ولوي انو دا څونه لوی جرم ده اشد د دې خو دې وکړي بیا نو په آخرت دا سړی مطالبه کوي چې په ما کې د غیبت کړی ده زما عزت و ابرو د پایمال کړی دي اوس زما پر تا حق شته هلته نه روپۍ ستا نه خوشحاله کېدل ستا نه پښیماني شته ته به راولاړېږې دغه ستا اعمال صالحه به دا سړي ته ورکوي نوره مسله هلته بیا نشته نو خو دا د شیطان تر ځایه نو دلته په اياک نستعینو کې دا معنا ده دا پر عبادت مرتب ده چې یا الله کله چې موږ عبادت وکی و اياک خاص له تاسخه نستعینو موږ طلب ده معاونت کوو على حفظ هذه العباده پر ساتنه د دغه عبادت چې دا بیا وساتل شي د شیطان له دسائسو له وسائسو وساتل چې دغسې توطیه شیطان زما عبادت ته جوړوي زما سرمایه راختم دویم جواب چې دا اياک نستعینو دا ورسته سوی ده په دغه واجب باندې ورسته سوی ده چې دا مرتب ده پر عبادت باندې سوال ده دریم جواب و ایاک نستعین و مجل تاسخ مشخو عبادت کو عبادت دوی مرحله لري یو ابتدا ده یو انتها ابتدا یې داسې حالت ته چې پر مزاج بوج وي عبادت پر طبیعت تکلیف وي خو ته به سوکه سوکه ځان و طبیعت ورسره عیاره یې له عبادت سره بیا یې وښوره یې بیا دی وغځېږي چې وګورې وایي وخت ډېر دی اخر په دغه کې لمر راورسي نو داسې دا ته وار له واره ځان ورسره عیاره یې له دې عبادت سره دغه خدا د ایاک نعبدو مرتبه و چې موږ بیان کړه چې دا مرتبه د فرق هم ده چې د الله جل جلاله په عبادت کې موږ ځانونه مکلف وبولو پر ځان باندې بوج راولو عبادت وکړو سوکه سوکه دا عبادت اسانه کیږي لکه اول وار چې تا شروع ورته وکړه هغه ډول بوج همیشه نه لري یو خو له دې وجې اسانه کیږي چې د انسان فطرت داسې ده چې یو کار دی ډېر کوي هغه کار ورته اسان وي ورسره عادت وي طبیعت یې ورسره عادت وي بلکې چینی وکړي پریشانه کیږي چې هغه کار راسه پاتې شو دغه ایاک نعبدو دا مقام د هدایت ما پرون هم دا خبره درته وکړه دلته څلور مرتبې دي د هدایت اوله مقدمه ده انابت دا که بنده کاسب ده دویم چې ده چې د هدایت مقام ده الله جل جلاله لار خلاصه کی سړی هغه کار وکړي دریم ده استقامت مقام ده دا هم د بنده د هغه توهم ډېر تاثیر پکښې ده څلورم ده ربط القلب مقام ده نو دلته چې موږ دا خبره کوو چې ایاک خاص تا لره نعبدو موږ عبادت کوو دغه عبادت کې دلته دوی خبرې رالی دا یوه علمي خبره ده نعبدو د مزارع د متکلم صیغه ده دغه صیغه د مزارع چې ده دا دپاره د حال مستعملیږي قرائن خو غواړي خیر خو حال و استقبال دواړه خو دلته د حال په دغه ده ذکر د قرائنو دا تقاضا ده چې موږ اوس بالحاله په عبادت کې مصروف شو او نعبدو چې ده دا مزارع کې ده بیا د په علمي اصطلاح دانو د طالبانو د ملایانو خبر د استمراري تجدودي یعنی زه اوس بالحاله عبادت کوم دا آن تیر سی دا بل آن بیا بالحاله ده نو خو زه په عبادت مشغول یم دا بل آن بیا بالحاله ده زه په عبادت مشغول یم دا بل آن بیا بالحاله له دې سه استقامت هم ثابت سی دوام پر عبادت راغلی اوس نو څلورمه مرتبه چې ده دا محض الهي پیزان ده نستا د کسب مدخل پکښې ستا نستا د تخلیق محض الهي پیزان چې ربط القلب ده او ربط القلب یا داسې مقام ده چې هلته عبادات دا خو پرېږده چې یا به عبادات ستا پر طبیعت تکلیف وي هغه نست تکلیف راپس ختم بلکې عبادات به داسې مرغوب وي داسې رغبت به پکښې وي چې څوک دې ځینې بند کړي له هغه سره دښمني کوي دغسې حالت ته سړی ورسي دا ربط القلب د زړه له حقه سره وتړل سي نو عبادت خو ده موږ کوو دا د هدایت مقام هم ده د استقامت مقام هم ده و ایاک خاص له تا یا اعلی ده نو بیا زموږ خو توان نور نسته له تا څخه موږ نستعین و معاونت غواړو علی ربط قلوبنا پر ربط ته زور زموږ چې زموږ زړونه له حقه سره وتړل سي او دغه د ربط القلب مقام دا ما مخکې م دوه درې واره درته واضح کړی ده ربط القلب یو داسې مقام ده چې د دغه عبادت د دوام او د استمرار په وجه الله جل جلاله دوه کار له دا سړي سره کوي چې عبادت دې کاو کاو دا خو ستا تر اخلاص او تر محبت او تر دې پورې اړه لري اکثر خو الهي شان داسې ده چې عبادت به کوي چې استقامت هغه د الله په علم کې الله ته معلوم ده چې نور د استقامت دوره ختمه شوه الله جل جلاله دې زړه له حقه سره تړي نو ځکه دغه عبادت و استقامت دا علمي معامله ده دا مقدمه ده مقدمه ده دغه د ربط القلب مقام دا مکاشفه ده کشف حاصل او کله کله داسې پیښه سي دا نو نادره پیښېږي چې دغه د مکاشفې مقام مقدم سي معامله پکته پرېږي اول وار الله جل جلاله د یو چا زړه جذب کړي حقایق ورته ښکاره کړي ورسته بیا دا عمل کړي کتابو یې مثال د موسی علیه السلام په ساحرانو ویلی دی دا د موسی علیه السلام مقابلې ته راغلي و څلور زره یا دولس زره یا څلوېښت زره یا اویا زره نفر چې کله د موسی علیه السلام له کړې د دوی سحر وخوړ الله جل جلاله دوی پر زړو الهام د نورانیت کې ورته وکړ دستي دوی پر سجده باندې سوالات او دا یې وویل چې آمنا برب هارون موسی. کتابونه وایي چې په دغه سجده کې دوی ته الله خپل مقام په جنت کې کشف کړي. بیا چې پیراون هر څو غورې ووالي چې دی بند خورما پر درخت راکش کړم دی بم حلال کړم دی ویل چې څه کېږي هغه دې وس ستا دغو نه قدرت ته چې مړم کې زیاتي و خواته دې قدرت نشته هېڅ تاثیر دا د پیراون دغه نه پر وکړي. دا کې بیا کله کله داسې حالت راځي خو دا کله وي دا نو بیخي نادر وي کله کله راځي. د انبیاو په صحبت کې دا حالت امکان لري نور نو ګرانه مسله ده. نو د ایاک نستعین مقام چې دا مقام د رب کې قلب ده د زړه رب چې له حق سره راغی الله جل جلاله ما مخکیم درته ویلي و معنوي نورانیت یې پیدا کوي حقایق یې درته ښکاره کړه. څونه سعادت چې د انسان په طاعاتو کې ده دغه سعادت الله ورته ښکاره کړه. نو چې اوس یو چاته ووایه دا اصل په سل کې یقین شي چې هغه خواته ولاړ شي هلته دې سړی وزنې د خواته چې ولاړ شي باچا کېږي نو چیرې سړی پر اخوا بیا ځي. دغسې د شیطان لار دی در تشکاریږي چې دا هلاکت ده او دغه طاعت چې دي دا سعادت درته معلومیږي دغه ربط القلب ده. دا به په خپل ځای کې راسي د اصحاب کهفو په شان کې الله جل جلاله وایي وربطنا علی قلوبهم هلته خو هغه آیات ته پسې هلت. دا یوه مسله ده یوه مختصره غوندې مسله لا پاته شوه هغه به انشاءالله سبا بیان کړو. آخر دعوانا ان الحمدلله. تعلیم الاسلام رادیو.